En dat mag natuurlijk in gevaar komen. Nou, we zijn met een wat kleiner clubje dan de vorige keer. Zeker 20 mensen. Maar dus er is absoluut ruimte voor meer, lieve luisteraar. Als je nou nog thuis zit en je denkt van, hé, laat ik eens wat doen op moederdag. Dat is nuttig. Dan kan je naar de havens komen. De Rietlanden Terminal. Ja. Nou, ik ga maar even mijn mond houden. Oké, check in. I'm ready. Check in. Oh. Check in. Handschoenen, lippenstift. Wat jouw handen doen, is wel belangrijk. Sport laten gaan. Ja, precies. Lippenstift. Van over nagellak heeft niet zoveel zin, hè? Kijk even. Hebben we dat over 2 minuutjes? Dat we, dan, we zijn over 10 seconden. Oké. Okay. Ja. Daar komen we niet mee. Zullen we? Kun je ook, Jessie? Ja. Oh ja. Het is bijna. Kom je erbij? Ja, bijna. Nou, ik zag dat er een paar sliders heel erg naar beneden waren, dus waarschijnlijk heb je helemaal niks gehoord. Ja, dus het is iets minder. Ja. Ingecheckt worden. Waarbij iedereen vertelt ja, hoe en wat. En dat is wel misschien wat handiger als het zonder radio is. Dus u mag even naar de industrie luisteren.

in je lijf en je stem. Laten we in actie komen met respect, helderheid en vuur. Wat mij betreft is het helemaal prima als we alvast beginnen. Dan ga ik daar overheen met jullie gewerk op de achtergrond mijn bijdrage doen. Wel. Ja, dat was de openingsceremonie, zou ik maar zeggen. Ik hoor net dat Ajax misschien wel kampioen wordt en daarom is de politie nogal druk. Dus het zou best eens kunnen, dat, want er is nog steeds geen politie gesignaleerd. Dus het zou eventueel kunnen dat dit zonder politie verder afgehandeld kan worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje onwaarschijnlijk. De procedure verder is dat er zometeen van twee kanten een barricade opgeworpen gaat worden op het spoor. En die barricade die gaat bestaan uit steentjes die onder het spoor vandaan komen. Van twee kanten. Ja. Dus dat is, dat ga je niet horen. Nee. Het gaat beginnen. Nou, snel, nu kan het nog ongestraft. Wat zeg jij? Ja, ik heb geen idee. Duurt iedere seconde eeuwenlang? Of duurt juist elke eeuw maar een moment? We hebben niet veel tijd meer, ben ik bang. Hoe die ook meet, dat lijkt me evident. Ik geef de mensheid nog een kleine eeuw. Gemeten in seconden is dat veel. Dan zijn we door de hitte of juist sneeuw gekruid. In elk geval ons merendeel. De minderheid die overblijft gaat ook tenslotte wel de vijf uit, uiteraard. En allemaal voor een zwarte kolenrook. Want geld is ons meer dan seconden waard. Misschien een ogenblik voor mij? Nee, de tijd vliegt steeds aan ons voorbij. Nee, de tijd vliegt steeds aan ons voorbij. We vliegen door en planten ons maar voort. En staan met z'n miljarden in de rij als weer een nieuwe bron wordt aangeboord. Maar nieuwe bronnen raken uitgeput omdat we met zo fucking velen zijn. We kijken liefelijk naar het kleine grot. Al blijven we natuurlijk ook niet klein. De planten die zich ook weer voort, helaas. Het radarwerk staat nooit een keer te stil. We worden deze wereld nooit gebaasd. Al lijkt het maar nou sloten, een telescoop. Die hemmer kun je daarin gooien, maar die hemmer kun je daar naartoe brengen. Dit werk heeft terecht ontstaan zijn. De aardes leefbaarheid is het gedrag. De aardes leefbaarheid is in het gedrang. Het egoïsme van de rijkste mens helpt heel de mensheid naar haar ondergang in Audi, Porsche of Mercedes-Benz. Het fraaie gedrag uit lust naar alsmaar meer. Het overconsumeren van de proef leidt naar een ongezonde atmosfeer. En fauna die verdrinkt in plastic soep. Maar ook de arme mens wordt, onterecht, gewezen op de nieuwe rekenschap. Van hele kleine beetjes wordt gezegd dat zij er ook toe doen. Een beetje slap. We gaan er alle aan, hoe het ook zij. De laatste generatie, dat zijn wij. De laatste generatie, dat zijn wij. We protesteren tegen elke vorm van onrechtvaardigheidsbeleid. We zijn vrij om dat te doen. Haast tegen elke norm en hebben wij geen werk of studie meer. We vechten hier voor het prerogatief. Een toekomstbeeld met acceptabel weer. Wees tegen ons, nou ook een keer lief. Is dat nou eigenlijk zo te veel gevraagd? We vechten in een oerwoud van gezeik. Er wordt van alle kanten om ons geklaagd, maar ondertussen hebben wij gelijk. Het klinkt misschien voor anderen verrot. Er moet echt iets gebeuren aan ons lot. Er moet echt iets gebeuren aan ons lot, al lijkt het mij al allemaal te laag. Klimaatakkoorden zijn een droevig kop, een nageleefde nagenoeg geen staat, behalve dan die van ontkenning. En ondertussen stijgt de temperatuur, vooral dankzij de CO2-cyclus. Goed wat daar het lijkt. Stapetentuur? Er was toch iets met stikstof? Hoe dan ook, de aarde warmt op met een graad of wat. En waar mijn kolen brandt, is steengasstrook. En rook is giftig. Nou, dan weet je dat. Dat is de kwestie van ons voortbestaan. Ons lot is nu dat wij verloren gaan. Ons lot is nu dat wij verloren gaan. En als de mensheid dan vergaan is, leeft van evenheid het mooie ideaal, de aarde vast vanzelf weer op. Dat geeft een beetje hoop voor deze kutplaneet. Het leven komt weer op het voor van het mens. En loopt zo'n spoor dan dood, zoals dat heet, dan is dat voor de lopers jammer. En wij zijn de lopers, dus wij lopen dood. Maar op ons gras wordt stevig kruid gewacht. Nu kleurt het boerenbloed de kolen rood, maar over al dat rood kleurt groen het gras. De hele mensheid komt nooit meer aan bod door kolen en door een gebrek aan God. Door kolen en door een gebrek aan God wordt ons vooruitzicht danig ingekort. Dus ben ik nu een treurig dan een knop. En over praten is een vorm van sport. Slalom, woest, mijn emotie rijk. Want ergens vind ik alles ook wel vast. Zowel de theorie als de praktijk is zo bevrijdend als de duidelijkheid. Met elke mens die sterft ga je vooruit. Men valt met bosjes, zij het goed of app. Maar volgens mij de laatste keer op buiten zat waarom ik geen relatie heb. Grote goede mensen gaan eraan. En menig blijft luisteren naar Galamaan. En menig blijft luisteren naar Galamaan lijkt van de waarheid te zijn weggevlogen. Is van hun eigen rijkdom in de baan en stelt zich voor dat Guido overleeft. Met Noach's voorbeeld bouwt men dan een ark, een ruimteschip in dit moderne gebouw. Voor Elon, Jeff, Boren, Leu, Poe en Mark. Naar hen de zonvloed, rijke luistergedrag. Dezelfde brug zonder betekenis. Geen andere planeet heeft vuurstof gehad. En overleven in de ruimte is geen sinecure voor de appelklaas. De strobreed die ik hem in de weg leg. Een andere planeet is te ver weg. Er zijn heel veel busjes. Okay. Een andere planeet is te ver weg. Er is geen tweede aarde, geen plan B. Er is nog hoop, het kan nog. Dus ik zeg, het is tijd voor actie. Doe je met me mee? Dan sloven we een kolenspoor of zo. Misschien een blik soep op een schilderij. Een oproep op tv of radio. We vechten voor de toekomst. Dat zijn wij. De wereld kijkt als ons volk samen rond. We staan natuurlijk wel enorm verschut, maar alles mag als er maar aandacht komt. Wij zijn de pijler die de toekomst stort. We passen allemaal dezelfde schoen. We moeten het dus maar met deze doen. We moeten het dus maar met deze doen. Met deze kleine, kale, blauwe stip. De industrie, een vlek op ons plafond. Waarom zijn nieuwe auto's dan nog niks? Waarom wordt er nog steeds naar gas geboord? Waarom wil iedereen een telefoon? Waarom wordt niemand door die lust gestoord? Waarom vernietigen we waar ik woon? Moet alles echt in plastic weer verpakt? Zijn al die kolen echt hun bloedprijs waard? De prijskaart die aan open lens geplakt is als de leemte die naar buiten staat. In weerwil van de luxe en de tech. We hebben ongelofelijke pech. We hebben ongelofelijke pech. We zijn de zoveelste ellendespruit. Als ik een keer mijn voorouders op drechthuis ik slechts plaggen op mijn modderschuit. Door generaties voor ons is de kans op het klimaat geschikt voor ons gerief. Waarachter ik mij nu dan maar verschans en achteruit kan gaan spoeken. Er is een tegenwicht dat mij verveelt. Cynisme wordt mijn nieuwe tweede naam. Ik geef vooral de anderen een schuld. Ik leef voortreffelijk. Mij treft geen plan. Mijn generatie is slechts vier en koen. En men verwijt ons laken van fatsoen. En men verwijt ons laken van fatsoen. Als wij ons vreedzaam uiten in protest. Bang voor het stukje vlees en het pensioen. In plaats van CO2 en varkenspest. Iets laten schieten doet men liever niet. Het leven mag alleen nog maar vooruit. Maar dat het daardoor achteruit gaat, ziet Jan met de pet niet. Dus ik sta en muik en uit mij vreedzaam in protest hiervoor. Ik hoop dat het iets uithaalt op mijn duur. Ik vind de asociale mens zo goor. Daar tegen vechten is als met een muur. Waardoor ik hevig op mijn tanden bijt. Te midden van de waardeloos geluid. Te midden van de waardeloos beleid. Van menig buurzorg nutteloos ten prooi. Aan inhumaan en zeer vermaledijd vernietigen van al wat goed en mooi en beter voor de toekomst is. Er wordt wat afgezaagd hier, daar wat neergehaald. De visie is gelimiteerd en kort. Toekomstgericht beleid probeert en faalt. Want mensen wennen niet aan het idee dat dit de laatste jaren van de mens zijn. En we sleuren dieren met ons mee. Het is afgrijzelijk, diepgaand en intens. De metafoor voor die afgrijzelijkheid. Een kind dat met bedorven modder kleit. Een kind dat met bedorven modder kleit, zit droef te huilen omdat modder stikt. Terwijl het met de boze vuisten smijt, is er een zachte melodie die klinkt. Het is de moeder, hoopvol, maar bedroefd, omdat ze kinderleed niet aan kan zien. Maar hoopvol dus. Omdat het niet lang hoeft te lijden en pas ooit weer lacht, misschien. Dit kind leek ooit verzwoed, maar nu zo klein, het voert een strijd die iedereen verliest. De moeder snapt wel dat het zo moet zijn, maar kinderzelfmoord blijft gewoon erg niet. De tijd vliegt door en ook al voelt het drang, duurt iedere seconde. Eeuwenlang. Duurt iedere seconde eeuwenlang? Nee, de tijd vliegt steeds aan ons voorbij. De aardes leefbaarheid is in het gedrang. De laatste generatie, dat zijn wij. Er moet echt iets gebeuren aan ons lot. Ons lot is nu dat wij verloren gaan door kolen en door een gebrek aan God en menig rijke luismeethalermaan. Een andere planeet is te ver weg. We moeten het dus maar met deze doen. We hebben ongelofelijke pech en men verwijt ons laken van fatsoen. Te midden van dit waardeloos beleid. Een kind dat met een verdorven modder blijft. Dank u wel. De politie is ondertussen in grote getale aanwezig, zoals je misschien wel merkt. Er staan hier drie busjes op de dijk. Twee arrestatiebusjes. Er zijn nu een stuk of 10 mensen steentjes aan het rapen. Dit steentjes van links en rechts naar de barricade gegooid van de niets gevorderd. Nee, dit is goed, hoor. Ja? Ja. Nee, die andere is dan een gat in. Stop dat kolenpootje nu, in de strijd voor het klimaat. in de strijd voor het klimaat. Anders is het straks te laat en laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid is wat naar voren voor. Klimaatgevaarlijkheid laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, want het is de hoogste tijd. Tegen het systeem. In de strijd voor het klimaat. Vechten tegen het systeem. In de strijd voor het klimaat. Vechten tegen het systeem. In de strijd voor het klimaat. Anders is het straks te laat. En laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, de stad naar voren voor. Klimaatgevaarlijkheid, laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, want het is de hoogste. In de strijd voor het klimaat, het systeem moet op de schop. In de strijd voor het klimaat, het systeem moet op de schop. In de strijd voor het klimaat, anders is het straks te laat. Laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren voor. Klimaatgevaarlijkheid, laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, want het is de hoogste tijd. In de strijd voor het klimaat, pak die grote vuilnis aan. In de strijd voor het klimaat, pak die grote vuilnis aan. In de strijd voor het klimaat, dan de beste kansen laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren. Klimaatgevaarlijkheid, laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, want het is de hoogste tijd. In de strijd voor het klimaat, belast de groot kapitalist. In de strijd voor het klimaat, belast de groot kapitalist. In de strijd voor het klimaat, anders is het straks te laat. En laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren voor. Ik ben alleen naar heel hard. Dus laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren voor. Het is alleen heet water. Stel nu grenzen aan de groei. In de strijd voor het klimaat. Stel nu grenzen aan de groei. Er zit een 2 liter water in mijn groene tas. Genoeg mensen, het is warm. Groene tas. En laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, de stap naar voren voor. Klimaatgevaarlijkheid, en laat je horen voor. Want het is de grootste tijd. En schuift die rekening niet door. In de strijd voor het klimaat. Schuift die rekening niet door. In de strijd voor het klimaat. Schuift die rekening niet door. In de strijd voor het klimaat. Anders is het straks te laat. Laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren voor. Klimaatgevaarlijkheid, laat je horen voor. Want het is de hoogste tijd. En hou de leugen uit je mond. In de strijd voor het klimaat. Stoer de leugen uit je mond. In de strijd voor het klimaat. Elke keer hoger zijn de leugen uit je mond. In de strijd voor het klimaat. Anders is het straks te laat. En laat je horen voor. Klimaatgevaarlijkheid, stap naar voren. Klimaatgevaarlijkheid, laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat je horen. Laat blijft zitten. Je gaat aanvaren worden. Ja, nou, de eerste arrestatie wordt dus nu verricht. Ondertussen gaat iedereen hard verder, zo snel mogelijk, want hier kan het nog. Goeiedag meneer. Aangehouden. Gaat u er mooi? Je bent nog bij. De laatste dappere strijders zitten nog op het spoor. Steentjes begraven op het spoor. De barricade maken. De treinen niet meer. Bloedtreinen. Bloedkolen. De boerderijen. Vergelijkbare actie in Rotterdam vorige week of zo hebben ze dagen achter elkaar het spoor geblokkeerd. Dat is maar een beetje. Ja, nee, maar het was als je probeert tot rijden te komen. Misschien wat gewapper af en toe, dat is de vlag waar de afbeelding van de aarde op staat. Moeder aarde. Dus moederdag. Wauw, wat gaat er echt om door, hè? Ja. Geweldig vet. Ja, dat is niet goed. laatste drie activisten zetten er extra tempo in nu, want er wordt echt tot onder de betonnen balken gegraven. Er staat echt een gat onder het voertuig. Prestatie van formaat. Zo'n klein clubje. Zoveel bloedkolen tegenhouden. Een slokje water eerst of zo. Ja, water. Jullie water worden? Nee, we gaan naar de bus. Hier. Hier. Ik heb in mijn tas ook nog. Oh, ga ik dat ook nog? Een duidelijk totaal uitgeput activist die in elkaar zakte terwijl ze op proberen te staan, wordt nu weggesleurd zonder enige. De allerlaatste activist is de grootste en de zwaarste. Kon het wel eens moeilijk worden. De laatste. Ja. Waar je staat is prima. Oh ja, ik wil even duidelijk aangeven dat we niet meer dan in het spoor gaan lopen. Dan is het nu dan klaar. Ja. En mocht dat wel gebeuren, word je als boer aangehouden. Dus ik weet niet of je nu passief wil rollen. Nee, ik ben gewoon maar de catering. Oké, okay. Dan bij deze. Ja, ik blijf hier op het dijk. Ja, zal ik even proberen contact kijken? Ja, mag. Ik wist niet hoeveel maanden. Andere mensen zijn allemaal al gedemonstreerd. We hebben hier gedemonstreerd, onze mening geuit. En onze mening is dit voor. Alleen maar de codes vervoerd worden. Bloedcode uit Colombia, waar zoveel mensen voor vermoord zijn. Bloedcode die het klimaat verstoren. Die ervoor zorgen dat er binnen enkele decennia geen leven meer op deze planeet mogelijk is. Wij hebben de recht om te demonstreren. Gaat u met mij meelopen? Ik ga niet meewerken aan mijn eigen organisatie, ik ben hier aan het demonstreren. Oké, okay, dan ga ik er richting het probleem. Ja, ik ben niet de uit. Dit is een Nederlands. Ik ga zei, tot de burgemeester is het niet toegestaan om dat op deze locatie te doen. Dus ik wil dat precies dat we hadden gemaakt. Op een soort manier nodig dat het op deze locatie is gebeurd. Dit is de plek waar het voor heeft plaatsvindt. We zijn hier inside the sound. Dat hebben wij hier gedemonstreerd. Het is nodig dat dit spoor nooit meer gebruikt wordt. Het gaat miljoenen mensenlevens kosten als we deze code hier door laten gaan. Het zijn mensenlevens.

We gaan het weer allemaal wat netjes opruimen. Ja. Nou, we zijn best een eind gekomen, hè. Het is geweldig. Ja, we zongen net even voor de arrestanten. Die worden in twee busjes afgevoerd. En we hebben ze even laten weten dat ze niet alleen zijn. Tussen komt er proviant binnen voor de politie, lijkt het, of zo. Je hebt ontzettend veel beeldmateriaal. Kan dat ergens naar uploaden of zo? Nou ja, naar die telegramgroep. Oh, dat kan ik daarheen. Ja, maar dit is een chat, hè? Dit is een signalchat. Ik weet niet of het daar ook kan doen. Ja, in die signalchat kan je ook... Reportage. Ja. Oké, hier staan al heel veel foto's. Okay. Ja, maar we zijn nog steeds live op de radio. Je zegt, je hebt heel veel beeldmateriaal. Oh, kijk. Ja? Kijk nou, waar komt dat nou vandaan? Ja, die komt hier vandaan. Oké. Oh, oké. Oh jee, oh ja. Dat is in ontwikkeling, dat systeem. Ja, ja. Nog niet helemaal uitontwikkeld. Oké. Ik kan wel zeggen dat het toch wel behoorlijk geslaagd is. Want er is een van de grootste bergen. Diepe gaten geslagen. Ja. Echt onder die balken door. Ja. Ik denk dat we een nieuw drielandenpunt hebben veroorzaakt in de rietlanden. Nou, het is echt van... Het is tussen de hemel, de aarde en Colombia. Zo is het. Nou, ja. Ik vond ook de meditatie of het voorgesprek vond ik erg inspirerend. Ja, zeker. Dat je ineens kunt verplaatsen in de wereld naar die andere plek waar mensen worden misbruikt en geëxploiteerd. Dus ik vond het een heel goed... Ja, en ook heel mooi toen de lucht besproken werd dat er toen zo'n methaanvogel voorbij kwam. Oh, dat zag er. Methaanvogel? Oh, je bedoelt een. Oké. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, om even aan te duiden dat dezelfde lucht daar ook is. Ja. Ademen dezelfde lucht. Ja. Nee, ik vond het heel geslaagd. Ik vond het heel geslaagd. Ja. Ja, ik was ook onder de indruk. Vorige keer was het heel anders. In februari was je daar ook bij de Titanic kwartet. Ja. Ja, dat was veel plechtiger. Dat was een herdenking. Heel gedragen. Dat was heel mooi ook. Ja, veel maar mensen dit was ook. Op een hele andere manier heel mooi. Heel intens. Dit is wat basaler, denk ik. Maar wel effectief. Ja, effectiever. Heel effectief. Het is effectiever dan wat het toen was. Ja, ik zag die infrarailmannetjes al. Ja. Maar goed, het is natuurlijk... We zijn een sitting duck. Hè? Dus je ziet ook gelijk... En dan is de associatie snel gemaakt, maar hartstikke goed dat ik erbij was, ja. Ik ga misschien Frits even helpen met invouwen. Moet, zal ik je even helpen, Frits? Worden, voordat het geconfiskeerd wordt. Dankjewel. We gaan eens even kijken bij de RST support team. Ben je er al uit qua arrestaties? Nou, ik ben even aan het checken. Oh, we zijn er nog niet helemaal uit. Zeker. Ik denk wel een stuk of 10-11. Nee. ik denk, wat zal het zijn? 11. Er was zoveel 11 vandaag. Het is 11 mei. 11 uur begonnen we. Ja, dan moeten het wel 11 arrestanten zijn, toch? 11? Ja. Ja. Ja, ondertussen staat er best wel een straf windje, dus soms hoor je dat misschien. De spandoeken zijn opgeruimd. Tafeltje is er nog. Als je nog trek hebt in een boterham met pindakaas, dan kan dat nog.